9. นวมรรค 1. อานิสังสทัสสาวีกถา 84. ว่าด้วยผู้เห็นอานิสงส์คือในนิพพาน 547. จักวาทีบุคคลผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานและสังโยชน์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้มนสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงละสังโยชน์ได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้มนสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงละสังโยชน์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานละสังโยชน์ได้สักวาทีบุคคลผู้มนสิการสังขารโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นฝีโดยความเป็นของเสียดแทงโดยความเป็นของลำเค็ญโดยความเป็นอาพาธโดยความเป็นดังสิ่งอื่นโดยความเป็นของเสื่อมโดยความเป็นเสนียดโดยความเป็นเครื่องเบียดเบียนโดยความเป็นภัยโดยความเป็นอุปสรรคโดยความเป็นของหวั่นไหวโดยความเป็นของเปื่อยพังโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนโดยความไม่เป็นที่ต้านทานโดยความไม่เป็นที่เร้นโดยความไม่เป็นที่พึ่งโดยความไม่เป็นที่อาศัยโดยความเป็นของว่างโดยความเป็นของเปล่าโดยความเป็นของศูนย์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นโทษโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาละสังโยชน์ได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้มนสิการสังขารโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาละสังโยชน์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานละสังโยชน์ได้สักวาทีบุคคลมนสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงและเห็นอานิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลมนสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงและเห็นอานิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลมนสิการสังขารโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและเห็นอานิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลมนสิการสังขารโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและเห็นอานิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น548ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานละสังโยชน์ได้ใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นสุขหมายรู้ว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นสุขมีใจน้อมไปเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้ในนิพพานอยู่มีอยู่จริงมิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพานจึงละสังโยชน์ได้อานิสงส์สทัสสาวีกถาจบ 2. อมตารมณกถา 85 ว่าด้วยสภาวธรรมมีอมตะนิพพานเป็นอารมณ์548สักวาทีสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอมตะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสมิใช่หรือปรวาทีใช่ สักวาทีหากัมมันตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์สักวาทีราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความกำหนัดเป็นเหตุแห่งความใคร่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเป็นเหตุแห่งความผูกพันเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นสักวาทีโทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นสักวาทีโมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทำความไม่รู้ทำความไม่เห็นเป็นเหตุแห่งความดับสนิทแห่งปัญญาเป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้มิใช่ทำความไม่เห็นเกื้อกูลแก่ความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญาเป็นไปเพื่อความดับกิเลสมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโมหะปรารภอมตะเกิดขึ้น550สักวาทีสังโยชน์ปรารภรูปเกิดขึ้นรูปเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสังโยชน์ปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีราคะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความกำหนัดเป็นเหตุแห่งความใคร่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเป็นเหตุแห่งความผูกพันเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโทสะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโมหะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทำความไม่รู้ไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทำความไม่รู้ไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังโยชน์ปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังโยชน์ปรารภรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโทสะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโมหะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น551ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุถุชนหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วจึงกำหนดหมายนิพพานกำหนดหมายในนิพพานกำหนดหมายในความเป็นนิพพานกำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเรายินดีนิพพานมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสังโยชน์จึงมีอมตะเป็นอารมณ์ได้อมตารัมมณกถาจบ3. รูปังสารัมมนันติกถา86ว่าด้วยรูปที่รับรู้อารมณ์ได้552สกวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปนั้นมีความนึกถึงความผูกใจความสนใจความใฝ่ใจความจงใจความปรารถนาความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปนั้นไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากรูปนั้นไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สกวาทีผัสสะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตัปปะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหม

ญาณนั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นญาณจึงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ปรวาทีพระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีปัญญานั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นปัญญาจึงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ญาณังอนารัมมนันติกถาจบ 6. ก่ออตีตารัมมนกถา 89 ว่าด้วยจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ 559 สกวาทีจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้คำของท่านที่ว่าจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้จึงผิดก็หรือว่าหากจิตเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์คำของท่านที่ว่าจิตที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้แต่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์จึงผิดสกวาทีจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภอดีตมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากความนึกถึงความตั้งใจปรารภอดีตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อตีตารัมมนกถาจบ 6. ขออนาคตารัมมนกถาว่าด้วยจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์560สกวาทีจิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้คำของท่านที่ว่าจิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้จึงผิดก็หรือว่าหากจิตเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์คำของท่านที่ว่าจิตที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์จึงผิดสกวาทีจิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภอนาคตมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากความนึกถึงความตั้งใจปรารภอนาคตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภปัจจุบันมีอยู่จิตที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภอดีตมีอยู่จิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภปัจจุบันมีอยู่จิตที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สักกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภอนาคตมีอยู่จิตที่มีอนาคตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภอดีตมีอยู่จิตที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภปัจจุบันมีอยู่จิตที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภอนาคตมีอยู่จิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารภปัจจุบันมีอยู่จิตที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น561ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าจิตที่มีอดีตธรรมและอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสักกวาทีใช่ปรวาทีอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่มีใช่ไหมสักกวาทีใช่ปรวาทีหากอารมณ์ที่เป็นอดีตธรรมและอนาคตธรรมไม่มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตธรรมและอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อนาคตารัมมณกถาจบ7วิตกานุปฏิตกถา90ว่าด้วยจิตเนื่องด้วยวิตก562สกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิจารเนื่องด้วยปีติเนื่องด้วยสุขเนื่องด้วยทุกข์เนื่องด้วยโสมนัสเนื่องด้วยโทมนัสเนื่องด้วยอุเบกขาเนื่องด้วยศรัทธาเนื่องด้วยวิริยะเนื่องด้วยสติเนื่องด้วยสมาธิเนื่องด้วยปัญญาเนื่องด้วยราคะเนื่องด้วยโทสะเนื่องด้วยอโนตตัปปะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีอยู่ใช่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกสกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกสักกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้3อย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร3. สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมิใช่หรือปรวาทีใช่สักกวาทีหากสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้3อย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 3. สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกวิตกานุปฏิตกถาจบ 8. วิตกะวิปภารสัทธกถา91ว่าด้วยความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียง563สกวาทีทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาที ทุกครั้งเมื่อถูกต้องอยู่ความแผ่ไปแห่งผัสสะเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อเสวยอารมณ์ความแผ่ไปแห่งเวทนาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อจำได้ความแผ่ไปแห่งสัญญาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อจงใจอยู่ความแผ่ไปแห่งเจตนาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อคิดอยู่ความแผ่ไปแห่งจิตเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อระลึกอยู่ความแผ่ไปแห่งสติเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อรู้อยู่ความแผ่ไปแห่งปัญญาเป็นเสียงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตวิญญาณกระทบที่โสตะมาสู่คลองแห่งโสตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความแผ่ไปแห่งวิตกไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตวิญญาณไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากความแผ่ไปแห่งวิตกไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตวิญญาณไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงวิตกะวิปภารสัทธกถาจบ